أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، جزل افضاد فلندرم يتقون الله سبحانه وتعالى. Allahut i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndihmi kërkojmë, ndërsa përshëndetjet, salavatet të mirat e Zotit mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta, të gjithë besimtarët që të ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ditën e hanë me ligjëratat e rregullta, ku jemi ndalë gati 2 vite diçka me shpjegu e fjallën Allahu të bareke vë teala. Jemi në surën e Al-Baqara, dhe përmendëm se surja Al-Baqara kërkon që të shpjegohet në mënyrë të ngadalshme, në mënyrë të shkallzuar, nga se surja Al-Baqara është ajo e cila përfshin gjithë shëriatin e Allahu të bareke vë teala. Nëse kuptohet surja Al-Baqara, të tjerat janë vetëm shpjegim i pjesëshëm i asajt e cila ka arë në surën Al-Baqara. Andaj neve dhe të vazhdojmë me lejnë Allahu të bareke vë teala që të plëtsojmë ajetet të cilat vinë me radhë. Para se të hymë në ajete, një pik të cilën duhet të përmendemi, e cila ka lidhje me Kur'anin dhe me besimin tonë në të vërtetën, dhe ajo është ndjesia e modestis kur njeri ju e kupton të vërtetën. Pra, njeri ju kur e kupton të vërtetën dhe i bindet Allahu të bareke vë teala, mundësia për të shfaq një loj krenarie të e përt është shumë e mundshme. Andaj edhe Allahu Gjele Gjelaluhu e ka përmenjë ta shumë në Kur'an në qështje në jehudive. Andaj Zotë i unë të bare kjo e thjale e pruni rasën jehudive shumë të detalëshëm për shkak të rëziku të cila egziston të shpirti njëriju. Dhe cila është ajo që njëriju kur ta kupton një të vërtet me këmgull në ta, e pasaj ajo e vërtet më bo shkak më mohu të tjera. Por shembul, për shembull të ndëruar vëllezër, Allahu xhallahu përmendë se jehudit janë që i besojnë Tevratit. Pra në përgjithësi. Pastaj kur vjen ajo verzioni i cili vjen ndesh me ata çka ata e kanë prej tekave e mohojnë. Mirpo Allahu te bareke ve teala në Kur'an çka ju tha atyve? E fe tu'minun bi ba'd al-kitab wa takfurun bi ba'd. A e besoni një pjesë të vërtetës të librit dhe një pjesë tjetër e mohoni? Kjo me çfarë ka të bëjë, vëllezër? Kjo është kur njeriu e kupton një të vërtetë dhe fillon këtu mundzit të aj ndjenja krenaris. Dhe kjo krenari për të vërtetën në të cilën e ka kuptue, ka mundësi mu bo si një loj pengese për me pranu një të vërtet tjetër. Andë dhe zërë, njeriu sa do që të mëson, sa do që të ngritët, sa do që të kupton nga feja Allahu te bareke ve teala, nuk duhet të del nga boshti thjeshtësis, nga boshti modestis. Ndërsa prej skenave më të interesante të cilat tregojnë modestin e pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam dhe dëmshurin e ti karshiatyre të zëtë janë jashtë vërtetës, është rasti Isras dhe Mi'rajit. Ne kemi përmejnë dërshë dveçan Isran dhe Mi'rajin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, si ka ndodhë, qëfar ka ndodhë dhe kështu me radhë, detalet e shumë da. Po tani e huazojmë vesh një piesë për me e pa qartë se sa pejgamberi alayhi salatu wassalam u dhim se shin njerëzit pse ata nuk e kuptojnë të vërtetën. Ju e dini se në Isra dhe Miraj ndodhi një lëvizje e cila ishte jo e pranueshme në atë kohë me ndodh. Sot është më lehtë. Sot me besu se njani ka udhëtue mrena 3 orëve kontinent, s'është problem i madh. Nga sa Allahu xhallahu ala me këtë çka na e përjetojmë sot e ka realizuar fjalën e tij se nurihim ayatina fil afaq. Na këna me u kalzu juve ajetet në univers. Pra, para 1400 viteve ka qenë pa mundur për 2 orë, 3 orë njëri me lëviz prin Mek në Balestin. Por sot mi thonë dikujt njani për 5 orë ka ndru kontinent, to taman sështë e ma. Dhe pse? Nga se Allahu Gjellole ka inspiru njërët me kriue dhe me shpik aeroplanin. Mirë, për natë kohë para me ndoni vlezër me gomar, me kuaj dhe me deve. Vjen Muhammed alayhi salatu wassalam pas ngjarjes së Isra's dhe Mi'rajit. E paramendoni vëllezër, Israja dhe Miraxhi ka shtu bindjen pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra Israja dhe Miraxhi vëllezër, pse ndodhi? Për mi kallzu Allahu ajete. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, laqad ra'a min ayati rabbina, laqad ra'a min ayatina al-kubra. Ai ka pa pi ajeteve tona të mëdhoja. Pra ati u shtu bindja kur e pa kanë qëllin e parë, qëllin e dytë, sidratul muntaha. Dul për para Allahu të barë kjo e të ala. Si që ta për nga mbire alai salatu selam, kër u pëtë, e ke pa o zotin të anë atje lartë, tha jo, dritë ku ta sho. Êshtë e pa mundur me e paspo në qenjën e ti të vërtet, zotin të barë kjo e të ala. Që ka ndodhe, lëzër? Zbret Muhammedi s.a.s. Hadithi është i gjatë nësa i Bukhari. Neve për në intereson kjo dhembëshuria për atatët se kanë kuptu të vërtetën. E ne në pozicionin që ti e ndjek Kur'anin dhe hadithin, cili duhet më kanë trajtimin dhe i tëre? A ekzistojnë shumë dhe zërë. Ne e shumë një loj fodullëku, një loj krenarije tepërt në qëfar. Në atë se unë jam të vërtetën dhe apo një loj mohimi dhe përdhosin dhe i të tjereve. Shiko Muhammedi alayhi salatu wassalam. Nërsa këtu bëni paralelën bindja jonë ndaj të vërtetës me bindjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I ka pa mesij vëllezër sendet. I ka pa pejgamber, është fal me to. Ka dal imam pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka pa Ibrahimin, Musain. Ka fol me Allahun xhelel xhelalu. Ka fol me Xhibrilin, e ka pa Xhibrilin. E kështu me radhë dhe zbret në tokë. Para më ndonjë vëllezër ndjesia e parë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam mas Isra's dhe Mi'rajit. Andaj ne kemi përmend atje se Israja dhe Miraxhi është për plot mësime. Andaj ka qenë belaja që ju ka ndodhë kujna? Me kelive. Pari njeri që ka e takon Muhammedi s.a.s. kur zbret pas Israja dhe Miraxhi dhe ka qenë Meke, në qabe, ka e takon Ebu Gjehli në sabah. Ebu Gjehli për nga zakoni ti ironik me pejgamberin s.a.s. kuptimin e ka përbuz, i ka thonë, helmin gjedid, helmin khabar, a ki me ka zhu di shka trejt i sot. Pra, a mës të ka zbrit, ata ta dëshin, a mës të ka zbrit i di shka trejt. Muhammedi s.s. kur nuk e trajton të talin me talja. O shiko dhe zër, aj, për hajgare, a ka asot di shka treja? Apo, Muhammedi s.s. tha po, tani, aj, popit me hajgare, për nga mesam me sikletin me ka zhu Isran dhe Mirajin. Atër i tha po, lëkad usri e bi e lejle, kum e të sot natën derin në Palestin. Haj, nuk mujti me po sabër me kri lajmin për nga meri, se zemë tha, lëkad asbahte bejnë dhe hranina edhe në sabamrinë të na. Pra, aje të di që ka i të folë, qiko dhe zërë, sën ka po sabër, të kujtu që e zuni Muhammedi zem diqka, tha jëbënë e khi, o gjallivlajtem, këta arab kër e përgdhejnë ndika, ja përmeni o gjallivlajtem e kësë mëra. Tha o gjallivlajtem, a banë sabër të thiri kurejsht, kalzoja u qëta. Ajtë kujtu se këtë tash, taman mo livriti, ti biju në kurejsht edhe të arzoj. Tha po, edhe ajtë boni hujumi, thiri kurejsht. E pruni Muhammedin së sellem para kurejshve dhe ju tha, kalzoju. Tha, sot natën kom vëthu në Palestinë dhe ju në këti. Dhe zërë, për me kuptu pse ata u quditëshin. Hon, në Palestinë ka shku, pinë qabe, në kutës, për orë, mrena natës, dhe është këti. Ajo ka kushtu në atë ko, mbi tre javë, një mujë. Me shku e mu këthi. A i pëtët me në natës. Rë atash e zunëm. Atër të pëmësëm para kete. Po, kum shku natën. Ta një vezër nuk atje, u ka zukrej. Vesh një pjesë në Palestinë. Po para më në mi thonë a ju në kesh 7-4 qijë atje nalë. Ata se sa te ka zunë jarë. Tha, vesh Palestinë. Ata fillu me bo me kryje kështu në kuptimin e ironijës. Dhe mek, a dhe që si rena. Dhe mon, së munët kjo me ndonë. Atëra shkoj e kapi Ebu Gjehli e Ebu Bekr Siddiqun. Vend ku ishte ai punët e ti. Tha e di çka fol çu kjo? Tha çka? Tha po dhot se u kam pik në Mekë për disa orë në Palestinë dhe u ka kthije. Qa i tha Ebu Bekr Sidiku? In kene kad kal, fakat sadak. Si të kishtan, qashtua. Si të kishtan. Pra Ebu Bekr këtu e ka zingjirin. Pra, aj nëse ka thonë në i besoj. A juve që i pëthoni si ka thonë, kjo me rezerë, apo. Ta si të kishtan në i besoj. Tha i beson edhe në që si puna. Qa i tha Ebu Bekr Sidiku? Tha unë i besoj sa ati i folë Allahu. E si besoj që pas ka shku natën në Palestinë. Ajo që neve na intereson këtë vëzër, cila është transmetimi Bukhariu thotë shtu. Kur ka zbrit Muhamedi s.a.s. pra, u ka këthy për Isra'a së Mi'rajin, asbaha hazinen, është e ka zonë mëngjesi shumë i mërzit. Shumë i mërzit. Ta është vëzër realisht dilni, pra, mundoni me ndje që i ka ndonë Muhamedi s.a.s. me hip në qijel, me folë me Allahon, me pa Gjibrilim, me pa kitë pengambert. Realisht, a ishtë dash na mu ti, nëse të kini ndodhë kjo, a ishtë dash mu mërzit, a me dhanë u kry Muhamedit, në kuptovat vërtetën. Pra, në kuptimin, ju qka të duni bani? A i be qështu? Unë e bash vërtetën me sytë e mi, qka të duni bani ju? Por Muhamedi s.a.s. kishtë një siklet. Cila e siklet në lezër? Këtë vërtetë, si nune e kom pa me sy, para kësaj me lajnë, qyshmja u ka dzu këtinëve e këto mu bindë, për qëta e shte i mërziqëm. Deri sa Allahu gjelua zbiti ajete, tha ti ki me mytë vetën për mërzijës. Ki me mytë vetën, ki mu hangër për mërzijës, pse? Pse ata zbesojnë. Dhe zërë, kjo mendësi, kjo mentalitet, kjo shpirt, është ai cilin dyhmon që e vërteta me u përhapë. Ndërsa mendësia e fodullokut, mendësia të qëndru pin arsh, pin fron, tuk e kaldu të vërtetën, kjo nuk shkon, dhe zërë. Andaj tha Isa alayhi salatu wassalam, hadithin që ka nxjerrë Imam Maliku në Muwatta'n e tij, ka thënë Isa alayhi salatu wassalam, la tanzuru ila al-ibadi ka'annakum arbab. Mos shikoni ju të robët e Zotit sikur më kanë ju Zota. Këni kipo, të krijohet dënjara jo ndjesia kur i fol dikujna që ti e di sa ai do me sele nuk i di, edhe ti fillon aty me qaf. Kinë se tash ti të morë llogaria ta Maliku umi din. Jo, do, foli si njeri. Edhe ti njeri dhaj, ki kuptu dishka, pa ma ki ajo të tishka e ki kuptu. Sështë ashtu që shedi ti, po ta ma mdjesia që e di, mos të baje fodullok të ti, mos të hi penal. Se sa do që ti di, së mundet me mri Isra dhe Mirajin. Kur? Kur së në mrin ti me pas mri Isra dhe Miraj? Me gjithë këta, kur u këthi Muhamedi s.a.s., qka? U këthi mërzit. Për shka mërzit e dhe zëmë? Qa ka mu mërzit? Realisht mërzit e sa je dinte, se kjo e vërtet, qa që e madhe, qa që e pa përbalushme për to, a ju mërzit ke se ishte i vedishëm se këto se pranojnë. A jemi mërzit dhe zënë dë njëherë, ca momente, ca qaste tona, pse njërzit nuk e pranojnë vërtetën e Zotit, pse nuk e ndjekin Kur'anin, pse nuk i falen Allahot, pse nuk i banjë istikfar Allahot, a mërzitin për këtë punë? A dhe ka arë nga shumë transmitime për tabinëve si Said ibn Jubejrës, Ibrahim ibn Edhemi, ka thonë me pas mundësi e alarmoj këtë dunjajën gjdo minut u ruju një zjarëmit. Me pas mundësi, gjdo minut ju thamë njërzve, ruju një zjarëmit. Kini frikë Allah, e kështë më rrallë. A dhe dhe zërë, njëri ju kur të mësën diçka për të vërtejtës, duhet të arruan qka? Ndjesin e thjesis, ndjesin e modestis. Kemsu diçka, andaj tha Allahu te bareke ve teala, por robin më të mirë që ka ekzistuar në fytyrë tokës dash Muhamedi alayhi salatu sallam, i tha Allahu jallahu ala ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran. Ti o Muhammed alayhi salatu sallam, se ke ditë çka është as Kur'ani, as imani. Se ke ditë, walakin ja'alnahu nuran. Ne kemi bë drejt për ti. Pra në errësirë sa dush me lipsën e xhen. Pa tashlu Allahu jallahu ala dritën. Andaj dhe zërë uzimi jot, qatë do shka ashtë, du të gjithmonë më ka ndjesia që Zotit të ka dhanë. Me dasht të merë. E shpesh në e këna përmejnë fjallën me dasht të merë. Kjo vlezër në Kur'an ashtë, zërë në kanë sjellë disa vlezër pytje, kjo me dasht të merë, ku e në Kur'an? Allahu gjithë shpesh e ka përmejnë Kur'an. Va in të te wallau jes të bdil qawmen gajrakum. Nëse ju a këtheni shpinën, Allahu gjelluar, Allahu bje tjetë njerëzi. Jes të bdil, qka të më thonë bedel, vend tije, tjetëri. Andoj lezër, mundësia me të morë uzimi, a egziston? Po. Ma dhe Allahu në ka pru shemë për të disa njerët të cilat kanë qenë të uzum, dhe Allahu ja ka morë udhëzimin. Allahu gjela thëtë në Kur'an, sjellja o të rëshenjë bëllë ati të sitë ne i kimi dhënë ilm, të ajeteve tona, fënë salakha minha, a i lahëton, u zhvesh për të ne, nga se u bofë, shiti fodullëk dhe me një masinë dhe Allahu të bareke vëtë ala. Vajzdojmë neve të nëruar lezër me ajetit sa të kemi ngel. Tani përmendëm se ajetin 106 i surës El Bakara është për ajetëve të sa të Imam Shafiu i ka komentu si ajetet bazë për komentin e krit ajetëve të tjera, nga se neshi të nëruar lezër është bara me e ranë e Kur'anit me edit një ajet në qëfar aludon dhe në qëfar nuk aludon. Kjo siklet i madhë. Andaj djetarë kanë lexuar shumë Kur'anin. Pse? Me e kuptu sakt që ka dosh me thonë Allahu me këta jet. Jo atë që ka mundësi une me kuptu për a jetin. Apo? Për shemë dhe që timi da që një letër një shok, një vlo, një njeri. Në atë letër me pas shumë fjali. Apo? Shumë fjali. Cila e rëndësishme? Ta kuptës që ka dosh me të thonë aj, a ata që ka ti mund është me kuptu për letërës? Ti ti intereson aj që ka dosh me thonë. E njëta njënë dhëtë me egzistu në Kur'an. Ti mund është me lezu Kur'anin dhe me kuptu diqka. Me kuptu diqka. Mirë, po që ka dosh me thonë Allahu, kjo deregje ma e naltë. Qka një monë për me emsu që ka dosh me thonë Allahu, pika e parë, për nga mërës e sellem. Qyshe ka lezu aj, qyshe ka kuptu aj. Mësani, sahabot e për nga mërës e sellem. Pas taj, dy zërata tjera pas tërë, tabinët dhe tabinët. Pas taj, ulemat e muslimanve, për gjatë historie se sëllat kanë ardhe kanë shpjegue fjallën Allahu Gjelluhala. Thëtë Allahu të barëke vë tjala, ma nënsëk min ajetin au nënsiha në ti bi khajrim minha au mithliha alem të alem enë Allah ala kulli shejin qadir. Ne nuk e pezullojmë një ajet tham me rezervat pezullimit. Është dishka më shumë se sa apo më e holë se sa pezullimit. Ne nuk e pezullojmë, shfuqizojmë një ajet apo e shtyjmë ata apo e bëjmë të harrosh ata, vetëm se vim me një të khajrit, më të khajrit se ajo. Apo në gjajshëm. A nuk e din se Allahu ka fuqi për çdo sen? A jetin 107, thëtë Allahu të barek e vëtëala. Elem ta'lem enë Allahe lehu mulku s-semawati wal ardi wa ma lekum min dunillahi min walijim wala nasir. Thëtë Allahu gjellu ala. A nuk e di. Fjala a nuk e di është drejtim me përemrin ti që i thfot Muhammedi sëselle. A nuk e dit ti? Jam pajtu kitë djetarë se kjo formë kur Allahu i drejtohet Muhammedi sëselle me një sen është ligjërim për kanë, për umetin e ti. Argument? Argument sa i di. Pra Allahu që e thot, a nuk e dit ti o Muhammed? Të shparashtot pitja, aja se di, apo e di. Kush du të me dit? Umeti i ti. Umeti i ti. A nuk e din ti se e Allahut është apo i Allahut është pushteti i qijeve dhe i tokës dhe ju përveç Allahut s'keni as mik dhe as për krahas. Thetë Allahu gjelluar në vazhdim, em të ridu në entes elu rësulekum kema su ile Musa min kablu wa men jetë bet delil kufra ba, bil imani fa ka dhalle se wa esabil. A dëshironi ju që ta pytni të dërguarin e juve si që është pytë Musaj para Muhammed a.s. kush e ndron kufrin me iman e ka humbur mesin e rrugës së drejt. Pra këto vlezër janë ajetë dhe se tani njëra me tjetërën shpjegohen. Me neshin e përfundum. E përfundum në kuptimin qaq në mjafton neve pjesat tjetër u takon djetarë dhe taleve të se mire me studimin e hotësishëm të gjërave. Tani vëzër thëtë Allahu të barëke vë tjala, elem ta'lem enë Allah ala kulli shejin qadir. A nuk e diti se Allahu ka fuqin bëjtë gjësend. Djetarë vëzër në këta jet, duke fillun nga Ibni Gjeriri, Tabari, Ibnu Këthiri, Bëgawiju, Kurtubiju, kitë mufesirat e muslimanve, janë dalë të qëkja jet. Kanë thonë, është interesante dhe e mahniqme me e kuptu, se Allahu e ka përmen kudretin e vetë të folë për qështje të ilmit. Ha? Pra Allahu që dhe thotë, na nuk e hekme një ajet, e bim një tjetër. Ajeti vëzër është punë, ilmi. Ahkam, dispozitë jam për ilmi. Djetarë kanë thonë, këtu ka një sekret i Zotit, që duhet së diuhe. Pse Allahu gjitha kure përmeni ilmin, ajetin, Kur'anin, e përmeni si bazë kudretin e ti. Zakonisht kudretin Kur'an dhe zë kur vjen, kur të bëhet pun për azab, kur të bëhet pun për krim, Allah e përmen kudretin, thëtë Allahu është i fort. Kur vjen puna e rinjallës, thëtë Allahu gjellohala është i fort. E kësë më ratë. Kur vjen puna e pushtetit, thëtë Allahu gjithë ka konë pushtet, vjen puna e kudretit. Mirë po në këta jetë, kur ka arë puna e halalit, haramit, lajmeve, Allahu gjellohat, a nuk e ditë ti se Allahu ka për çdo sen fuqi. A dhe djetarë ka ndonë, këtu ka një sekret. Pse ka përmend kudretin në kontekstin e ilmit? Nga jo e cila ka nërmend djetarë të rizimeja dhe zërësht, se thonë djetarë të ka përmend Ibn Gjerir e Tabari dhe Ibn Kethiri, se forca këtu është e lidhë me çka? Me njohjen e çdo krijesën vetë vetit. Shem, për ta kuptu dhe zë këta duhet një premis, no, një parahirje. Zakonisht njerëzit mendojnë se Allahu te bareke ve teala kur i krijon punët e njerëzve, krijesave, i krijon punë në përgjithësi, pra me grumbull, jo me detale. Kjo ajet vëzër neve na ban me dije se Allahu gjelohala punët njerëzit ja u krijon me detale timcive. Si për shembull, për shembull ekziston ndarje e grumbullit dhe detalit. Për shembull, kimi ia dhon njonit një shumë parave. Po e supozojmë një shumë të madhe parave. Dhe ajo për një ditë. Dhe mundësia tjetër është më ia dhon me ndarme. Por çdo ditë më ia dhon nga pak. Mundësia tjetër më hollu ala më shumë është më ia dhon për çdo orë nga pak. Dhe mundësia tjetër është për çdo minutë më dhon ka pak. Apo dhe mundësia tjetër është për çdo sekundë më dhon ka pak. Tani kjo shkon të ollu deri në sekund. Allahu me neve si vepron? A na jep grumull, a na jep për çdo sekund? Pra a na përcjell çdo sekund çka na duhet, a na e ka dhënë për një herë, cila është në raport Zoti me neve? Në çdo sekund ta përcjell gjendjen tyje. Andaj Sheikhul Islam Ibn Taymije kur argumentuar kundër Aristotelit, se Aristoteli ka thënë Allahu e ka kriju universin dhe e kalon. Apo, e të dashovëmi në këto ajete dhe zërë, se qështja shumë e madhe. Allahu gjitha me neve ka punë në gjithë sekund, në apërcijet në gjithë sekund. Andaj, sekundi, apo qasti më i pak që është përmen, që Allahu ja apërcijet robit, cilë janë Kur'an, su dhe mërdhjem, wa ne uddu lehum adde, na robit, ja numrojna, frimarit, për pjetë të poshtë, për pjetë të poshtë. Parando dhe zërë, timja bo vetës vajib, hajde t'ja ja përcjeli frimën, vetë vetës kishim e dik, s'munësh, lodhësh, kime u detiru djetarë nga ndonë, mi thonë dikujt, një mon pak ti numrojna. Andaj Allahu gjelluarën në gjdo frimarit anën, ka një përcjelje. Kjo vesh me tyje, tjetërin, gjdo kryes Allahu në gjdo sekund. Surë Rahman, Allahu gjelluarë thot, e kulle jo min huve fishen, gjdo dit, a i ka pun me kryesa. Vesh ty, për shembull, duhet pinsaba. Apo, me dhanë frimarje. Gjdo frimarje. Me dhanë më kujdes më sërzohesh. Me ta majtë takatin. Apo, me ta rujtë zemrë. Me ti rujtë organet me të punuhe. Gjësen. Apo, lehu mu akibatu min bejnje, jedejhi ve min khalfi, jahfadhune min emrillah. Allahu gjella për të iksaj qënë edhe me laqe, para dhe pas e rujtë njerin nga kaderi Allahu gjelluala. Apo, sigur që ka thonë Ibn Abbasi, ka mundësi njëri për shemu mu ekspozu para një aksidentit, një përplasje. Allahu gjela kur dënë me rrut një robin, im te e këtë pak më këthi prap, nuk e dip se ka këthi, e runë Allahu gjela për një kaderit. Kjo dhe zër argumenton për kujdesin e hol të Allahut ndaj robëve, deri sa menjës ka mundësi me qkue. Më detalë se kjo në Kur'an që robin e përqel Allahut në gjdo detalë cila ashtë, Allahu gjela ka përmenë të fanë. E kjo dhe zre huton njërin sa e kujdeset Allahu për robin. Në surën Kaf, surja 50, Kur'an, Allahu gjela përmenë se na e përcjel në robin, ha, ma të wesvisu i lejhi nefsu. Kësh, nuk mund është tjas me paramendu qysh mundet me ma përcjel që ta. Jo vesh ty, krejtje. Qka të vjen ti cytjen vetë vetë, Allah i përcjel. I përcjel. Dhe kur dërnë me arrujt robi në imanit, ja gjunë vesvesët e huja që zduën. I vjen vesvesja për shejtanit, Allah e gjunë. I e bje forcë imanit, e gjunë. A sa vesvesën në ditë në vinë neve? Për gjdo sen, shumë. Allahu ka për gjdo ditë punë me tije. Gjdo vesvesë që ka të vjenë, a e për cilë, dhe trunë. Dhe e për cilë tja përmendë Allahu në gjelluar apo jo? Kjo argumenton, vëzër, se Allahu u gjellola kujdeset për robrit në detalet më të imta. Tani këthejmi të dispozitat. Allahu kër i zbrit, vëzër, dispozitat, a e ka parasysh këtë kujdes? Po. Apo, a e ka parasysh këtë kujdes? Po. Andaj, pezullimin Kur'an është i ngjajshëm me këtë kujdes Zotit që ja jep njeriut gjatë zhvillimit të ti fizik. Po sigur që njeriu kur del i vogël, Allahu kujdeset derisa dritet i madh. Apo, dhe duke u rrit, ja rrit kanë nevoja. Për shembull, foshës ja ka caktuar çungshtin. Kur rritet, fillon me morë sende më matrona. Për shembull, nëse jap mi foshës mish, vjen njëri na thot për shembull, pse mos mi dhan mish, valla, mishi i mirë. E dona mishi i mirë, po sa për këtë. Dhe kë formimin e ka për gjëra të lehta. Tani vëzër dispozitat janë të lloj tillë. Allahu kur e bjen një dispozit, ka mundësi me tërheq. Pse e tërheq? Se o ka në përstatshme kër e ka zbrit, tani nuk ka e përstatshme. A e kuptu dhe zër? Pra, për me e kuptu pse ndodhë neskhin, Kur'an, shfuqizimi. Pse ndodhë dhe zër? Ndodhë si kur zhvillimi njerit i vjen dispozita në bazë takatit. A ka mundësi Allahu mena obligu neve, si kur që ka obligu Muhammedin së sellem? E njëtë. Andaj djetarë kam bru shembul, si dush me kuptu pse i shfuqizën Allahu në njerë dispozita. Për shembul, para mdo dhe zër, nevera Allahu në ka obligu si musliman thjesht edhe prapë suni që në detyra në vend. Me na pasbit neve barat e pengamberit. Qa kishë do dhe me neve? Së mund. Andaj djetarë kër janë argumentu pse Allahu s'ka bo gruje pengamber? Gruje, sepse formimi i saj, fizik dhe mental dhe i nefsit nuk për shtatët për me bajt barën e pengamberis. Por shemë, dhe zër, pengamberit tamam ka ardhë si pengamber, që i kanë thonë? Ti i smuti je, ti i shmenjur, këra me të vra, këra me të mytë. Dhe zër, grujës mja një, katra besar këtë fjallë, du shme qënë në spital njërë, smutë, thotë. Njëri sa ka problem me grënë vetë, se cële i martu me disë, por shemë, gjëtë mund duhet ka dalë prit tamam në tonë politikë, se cële ka përmejnë pengamberis. Nëse do me drejtu, e thënë. O ka thonë, duhet me manëvru me ta. Para me në me pas ajo rolin e pengamberve. A më në qënë ven? Së në qënë ven, s'ka ta katë. Andaj dhe zërë, neskhin, Kur'an, pëse vjen, se egzistojnë lojet të krijesave, lojet të njerëzve. Allahu i bjen dispozitat në varsi prej krijesave. Por shembul dhe zërë, për me kuptu këta. Shembul i maj mirë është, mere shembul Muhammedin së sellem dhe sahabët. Por shembul pengamberin së sellem më shfalë të natën. Është falë të natën. Dhe Allah u gjelloja ka po dhe tyra ti. Muhammedit ja ka po në file. Ja ka po në file. Prej vevrave të sëti ka po Muhammedit a.s. Cila ka qenë? Agjërimi vazhdushëm. Agjërimi vazhdushëm. Ja ka njës me agjëru. Ka ardhë nata. Akshami. A i se ka prishë. Ka vazhdu apet. Ka ardhë iftari tjetër. Prape ka vazhdu. Edhe ka po dhe sahabe. Ka ndosh me imitu për nga mberin së sem. Shikov dhe zë. Këtu vjen ajo, që prit, për ty zbankja. I kushtat pa, a, kajrke, po kjo kajrë për atë, jo për ty. Dhe i papë e nësëm do të dosh me lidhë, kësa i thënë muasala të somë, e luisal, në gjitja e agjerimit. Atari kur i vërejti për e nësëm, tha jo, fe inni lestu ke hej etikum, unë e thas jam si formimi juve, ka dhe, fe inne rabbi ju të imuni u a jeskini, se mu zoti jem, mjep me hangër dhe mjep me pilë. Ta është djetarë kërë kanë diskutu, mos agjëroni pandër prej, se unë si jam si ju, se mu mjep Allahu me pi dhe me angër. Ta është kur të hajsh, a prishit agjërimi? Po, e pse po të dhëzam, jo, ju mos agjëroni panal, se mu mjep zoti me angër. Tho që e khulisam e të imi e, fe inne ha dhe taam, la ju fësidu sëum, që ki ushim nuk e prish agjërimi. Qëfar ushimi o ki? Imunitet i shpirtit i cili e ban fizikën me duru ma gjatë. E ban fizikën me duru ma gjatë. Shembul ka, shembul dryshme të sa të kam pru sot djetarë, për shembul formimi grujes me formimin e burit. Që me kipa dhe zër të martum, e din, gruja dhe dhe buri. Sa ban sabër, buri me i kryp punte e grujës. Diko kan, do kanë dorë për natyra, ato se janë, ato me zorë, shtirën. Po folmin proces normal, i cili kalzon drejt, po shimë i thonë, maje, fëmijën, 5 dit. Ushqeje, ndroje, pastroje, që va? Me një arë rip një gruja aty. Pse formimi si a ban dhe zërë? Që të më thonë formimi? Pro, ky nuk o i formu me bo që ta. Nuk i ka asni mjetë mrejna që e njëmon, ata me bo sabër, 2 orë, 3 orë, 10 orë, me bo sabër me fëmijën. Andaj dhe zërë, kanë thonë djetarët, laramania, pra, ndryshushmëria e krijimit, e bjen qatë harmonia Allahu dispozitën. A dhe përshemull, kjo ndohë dhe me dispozitët, përshemull, Allahu Gjeli Gjelalu hu femrave, u ka caktu disa dispozitët, sa si kam burat, pejtëne, përshemull Allahu Gjeli Vala, nuk i ka thirë gratë me dalë në gjamin namaz. Apo, disa djetarë thënë me dalë në gjamin e vajib, do thënë nuk o vajib, po që ishdo qoftë, ndash vajib, ndash sunnet, ata nuk e kanë. Obligim me dalë, asë të përqysh me dalë. Pse formimi i tyne nuk përshtatët me dalë ajo në gjami për dit. Nështë formimi i burit është i përshtatëshem. Andaj dhe për me kuptu këta, kjo është vetëm për afrim, ndërsa shembuj ka të shumë, se shfuqizimin Kur'an ndodhë, për qëfar? Për shkak ndryshushmëri së krijimit të Allahut, vinë dhe dispozitat në atë formë. Pasaj thëtë Allahu të barek e vëtjala, elem ta alem enë Allahe lehu mulku sëmavati wal ardë, wa malekum min dunillahi, min valijin, wala nasir. Kjo ajet dhe zërë është gjithashtu interesant, pse ka arë këtë kontekst. Thëtë Allahu gjela, a nuk e diti o Muhammed, dhe përselim është umeti ti, alai sëratu sëram, se i Allahu të është pushtetit qijeve dhe i tokës. Që ka lidhje pushtetit qijeve dhe i tokës me zbritjen e halalit dhe haramit dhe farzit dhe obligimeve kështu me radhë? Që ka lidhje kjo? Shikoj të ndërruar vëllezër, dietarët kur i shpjegojnë gjërat, hinë në çdo detaj. Mulk, kudra, ilm, khabar, lajm, kudret, pushtet. Pse i ka pru Allahu xhallahu ala? A studiojnë ata? Andaj kjo është detyra e tyre. Dietarët thonë, Allahu te bareke ve teala, këtu e përmend për sosmërinë e krijimit të ti. Si ndodhë kjo dhe zërë? Supozojmë kështu, e krijon dikush një diçka, dhe pas krijimit a i del pidore. Apo? Kur ti del pidore, kjo ndodhë për shemë me prindin. Prindi është sebep me dal e vladi, sebep. Pasaj fëmija ka mundësi mi dal pidore, ka mundësi mi dal pidore. Kur i del pidore, që ka ndodhë? Ki thot, ti e jemi, a më fakti që i ka dal pidore, së mërët me gjikumbi ta. Që më i thot, bane që shtoj, thot, zëngoj. Ta shti i thu, a je jemi, thot, po. Ngojëm, jo. Pra ekziston mundësi në raport, diçka më kone jotja, pjesërisht, dhe e me dal pidore. Andaj thamë të neshi, qka vjen dhe zër? Pezullimi, ketë kuptime me të gabume, qka të mundet me të ardhë. Andaj dhe zër, ti e kupton këtu. Qfar një meti në ka thonë e jo Allah, që në ka të bitë këtë Kur'an? Dhe zër, filozofa dhe kanë që këtë problem, gjundë malë. Thuin këtë univers, a kontrolon të kusha jo? Mira që si kontrolon, më zvet për azapin që ka në gjendeve. Që të thuin, qdo herë mundet mu, shemot, kini ba ato idejt, ka mundësi një ill o njës mi mshu tokës. Ale tash, kena mu tut. Pse? Që si dijet, a që ka zbeson në kujdesin e Zotit, mledhët. Ndërsa a që ka beson në kujdesin e Zotit, kullun fi felekin jes bahun. Gjdo sen që ka kriju Allah prej yjeve, dhe trupave të mëdhoj e kanë orbitën e vetë me precizitet më të lartë nga rregullua Allahu xhelalu. Ti çka van? O ti thuj, ti nuk e ke me këtë galë ti, se ti as e ke krijuat, ai që ka krijuar e run ata. E tani vëllezër, më na shku me një për shembull, dietar thonë. Për me kuptu këtë ajë. Nëse shkon me një po ai ka kriju, po mundet më dal pidore. E në momente që ka thonë mundet më dal pidore, thot Allahu xhelalu, a nuk e di ti? Si Allah të është pushtetit që i dhe tokës, por e ka kriju dhe nuk i del për pushtetit kërgja. Andaj ka thonë djetartë, kulmi i sundimit është me kriju e me pas ndorë. Me kriju e me pas ndorë. Kush e ka që ta? Vetëm Allah të bare kjeve të ala. Parveç Allah të shka kur kush. Pushtet dëmonë e ka kriju, ajtash lëviz vetë, mirë po nuk i del asë një grimë të pushtetit Allah të bare kjeve të ala. E pse i pruni këtë që të vëzër Allahu Gjellu Ala në kontekstin e vajibit, farzit, haramit, sunetit? Pse i pruni këto? për me tregu se ai cili ka pushtet të pa kufizushëm, mutlak, absolut, ai e bja haramin dhe halalin. E kuptu? Pra ai cili ka pushtetin të pa kufizushëm, ai të kallon shka du të me bo. Jo i cili njani kufizohet. Përshim, a ka një edhi drejt me mnullic? Po folmi në kuptimin halal haram, jo administrativ. Ska drejt lezër, se së është i kufizushëm. Është i kufizushëm. Po shemë, aj, kur thot ti e ki ndalume, aj, s'ka qare, pa u paskan, indikum, për një levërdijës dvet. Apo? Ato, po shemë, marrë është do sistem. Feudal, monark, sistemin social, kapitalist, demokrat, komunist, këta sistemin, se ti kam përjetu njërzit. Klasa punëtore, klasa e larë, klasa e shenjë, klasa jo e shenjë. Këto vëzër, kur janë vendosë për njërzit, qka shiku ati, një pale ka shirë vetën, tjetën e ka shkelë. Një pale ka shiku vetën, tjetën e ka shkelë. Ano e tjetë e gjenë talë në sistemin këto, 51%. O mu kanë ato 51%, jo taman. Ta nga kërë me arë, nga zapin atin, vë, Allah dhe të kella. Ja. Allah u vendosë. Ano dhe zë në ligjin e Allah u gjelluala, s'ka, po anoj unë nga ky. Ja. Shika Allah u gjelluala dhe dashmit e ti, pi pengamberve, nuk i ka privu nga qka? Nga ligjë universit. Cili është ajo? Por shembul, a janë smu për nga mërtë? Po. Po përse janë smu, dhe zërë? Se Allah në ka thënë këta e legam ligjë. A je për nga mërë, a nuk je për nga mërë, këtë kapë. Ligjë i vdekjes. Apo ligjë i vdekjes. Kur ka arë Musa a.s. i kam shu me lekut, e ka qitë cini. E ka arë fort njeri. Asa i ka të kadu që jam me leku. Që këtë qka ndohë, dhe zërë? Ska për jashtim, për ligjit Allah. Muhammed e sëlam kër ka vdek, dhe që ka ndodhë me Muhammed e sëlam kër ka vdek? Ka psu dhimta të mdoja. Dhe para se me vdek ka thonë dhimja pas, vdekja pas ka dhimta. Qëka argumenton kjo? Se i ka Allah u gjitha do ligje, së përjashton përjasoj kërkan. A dhe duhet ta kuptoj, pëse Allah u kërë e vendos një ligjë, s'ka anime. Kjo është për krejt. E drejta është e drejt, dhe e pa drejta është e pa drejt. Andaj, fjallë Allah u te bare kjo e te ala, a nuk e din ti se e Allahut është sundimi i qejve dhe i tokës, argumenton për çfarë se krijesat e Allahut nuk dalin nga pushteti absolut i tij. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala, "Wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir." Shikoj Kur'anin dhe Zot. Dhe ju nuk keni përveç Allahut ndonjë mik që ju mbron dhe ndonjë nasir. Tani wali, çka do të thonë dhe Zot? Na e përkthejmë mik, se s'kemi çish me përkthi. Çka ti të shprehë? Hinë fjallorë, këshirë, wali, që shqibje, e bje mik, mbrojtës, e kështë të më ratë. Mirë po lezër, wali, qëka dhe më thonë? Wali është formulim i shumëzum, i rritëm, për atë i cili o shumë me këtë cilësi i cilësum. Që i bje në formimin normal, wal. Wala, jeli, walin. Qëka dhe më thonë, jeli, aj që ka të ringat. Aj që ka të ringat. Pastaj, ajë që ka të ringat shumë, i thojnë veli. Ajë që ka të ringat shumë, i thojnë veli. Andaj përshimë o thuhet në Kur'an e ulija. Ela inë e ulija Allahi, la khaufun alejhim, o la hum jahzenun. Ata që kanë e ulija të Allahit, s'kanë frikë, asë mërzi. Që i bje e ulija? Afër, Allah. Kiri afër, Allah. Allah unë këta jetë që ka në thotë. Dijeni, se përveç Allahot, s'kini dikanë që ka juri? Ngatë. Dhe për krahës Nasirën Nusra është me dihmua. Tani dhe zërë kjo ajet në këtë kontekst, pëse ka ardhë? Që i shkon mendja njerit? Ma e mendë dhe zërë ajetet, i bën kaj me gjëzije, thot, ajetet vinë, krejt që ka i shkon mendja njerit, thot, kada, po, kështu binë për pak, po, e Allah u gjelua, sa erë që të vjen një vezvese, ta bjeni një ajet. Sa erë që të vjen një vezvese, ta bjeni një ajet, për me të lërgun, nga se lufta shumë madhe mes neve dhe shejtanit. Thëllë Allahu të barë kjo e tala, përveç Allahu të skini asë një mik dhe asë një përkras. Thoshe i khullu islamu të imi, rahim e Allah, në komentin e këtyra ajeteve. Thot, gjdo krijes që ka kryu Allahu, ka nevoj për dy gjëra, nuk ishmangët kur atë në dyjave. Ma e men, kjo është baza e cila e qelë, këtë Kur'anin me kuptua. Nëse e merë këtë Kur'anin, kime arrit me e pa që e kena përmen në legjeratët e qëtunës, se kretë Kur'ani silët me ta shpjegu kush është Allah. Kur ta shpjegu Allah kush është aj, apo parashtrojt pitja, e mirë o Zotë, shako është ashtë për muë? Apo, shako është ashtë për muë? A lejohet njëri me thonë shaka o Zot për mua? Lejohet. Kur kanë ardhur në sart dhe ja kanë dhënë besën pejgamberit s.a.s.l.m. pejgamberi sa më ka thonë këtë kusht, këtë kusht, këtë kusht, por më ka dhënë besën. Çe kanë dhënë në sart? Wa ma lana ya Rasulullah. Shikoj transparencë. Dikush thotë valla kur gjau unë s'du. Wallah, nuk ka këtu ndonjë kur gjau s'du. Këtë bota interes. Bota është interes, Allah e përmend këtu interesin. Çka i thanë ya Rasulullah, na çka kosh? Na këtë timë tu për kushtu, po na wala kumul janna. Por ju vë xheneti. Nëse çot dunjë mi thon dikujt për ti vëlla xheneti, thot unë du kesh këtu. Po kam rin niveli ult i njerëz mi thon, o vëlla, këshiret nëse ti punon për Allahun ki xhenetin. Sa roka po? E lutem Allahun na përmisë gjithëve. Tani vëzër Allahu xhela thot, nëse ju shkon mendja, e o Zot, ka dal sash. Ti kur dush e ban halal, kur dush haram, kur dush farz, e ti takon kjo. Po që mu më shkon me, e o Zot, shako për muë. Që thëtë Allahu gjellu ala? Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ju skini dikam përveç Allahu që ju ringat. Mi ausos punt. Po mu sotut ne. Tha Shejhul Islam Ibn Taymije, robi nuk del pi dy bazave. Cilet janë dy bazat njerit? Dy. Me arrit një levërdi dhe me largu një dam. Mere vëzër zbërthaje këtë jetën e njerit. A i dhe së dhja? Mere levizën e njerit, veç zbërthaje në dy kande. Qështë i bje? O atë të këshirë me hek një dam, o atë të këshirë me arrit një fitim. A mundët mu zbërthi ndryshe? Ska mundësi. Pisit qohën saba, e të bjere me flet, e të qohën tapet, e të bjere me flet, e deri sa të vdese, rumbu lakt, jetë e ti u kanë të lip me fitur një qka, dhe të largu, qka? Dam. Zdo mu dëmtu dhe do me fitu. Allahu gjelat në gjithdo e në Kur'an e përmen Weli edhe Nasir. Tha që e khulisam të mija, emma weli fe gjelbul menfa'a. Sa i përket weli mik me të adhana qka duhet prej fitimit. Allah dhët mësutut fiton. Nëse i përmba është farzit, fiton. E nëse tu të shpidamit, e ki Allahun mbrojtës. Ajtë mbron. Andaj dhe zërë, kjo ajet qëfar argumenton? Se neve nuk kemi asë një grimës leje mi u kundërvi Allahut në dispozitat e ti. S'kemi leje. Andaj, me njëherë me ardhën e këtja jetë tjetër, pin pushtetin e qive dhe tokës, Allahut del me njëherë në kuptimin e ligjit Allahut praktik, shëriatit në tokë. Shikoni tani ajeti i Allahut gjelaj cili vjen me njëherë pas ti. Ajeti 108, em të ridune, të një njëni cilje kupton se Allah është i gjithë pushtetëshëm. A i ka kryu. A i ka kryu. Dhe s'ka pas kur kush në dërmjetësim për me të kryu tije. A i ka si në dëshira e ti. Dhe kupton se ti su ndel pi Allah dhe kudretit ati. A ka më mundësi, apo arsye logike mi thënë Allah, prit, Allah se këmë kuptu. Ja, tani fillon zona e rëzikut. A kitë këto alarme që ka vim pi Zotit. Dhe vjen dikush atë, jo, unë, Allah, me të rënin temi, këshiri, ma t'i punë të ne, va, sërë mashtë, unë aletë une, ka kështë, va? Thetë Allah u gjellon, em të ridune, em të s'elu, rësulekum, kema su ile Musa min qabë? A mos podoni ju, kanë thënë djetartë, ju, ka orë tri komente, ju, musliman, ju, jehudit, ju, mushrikt. Këtë komentet janë cakta, dhe këtë komentet bartën ajet, bartët për jehudit, edhe përshme e dopta, bartët për mushrikin edhe bartët për musliman. Pra thëtë Allahu Gjellar, a mos pëdoni ju me vetë pengamberin e juve, sikur që është vetë Musa më herët, ha? Tani Allahu Gjellar i qërton në besimtartë, apo i paralemron, ruju një mos që shkuj azmendja me vetë diçka e cila ju rezikon në kaptinën e kufri dhe dalis për feje. Pse, si ja u kemi silë argumentet, s'ka mu a vetë mu, ju jenit ropt Allahu dhe ngoni Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thet Allahu xhellahu ala, sikur që është pyet Musa përpara, çka është pyet Musa përpara, merr tani, merr tash. Pse ka nis sura Bakara me bitë e Izraelit. Krejt pyetje çka janë bë, nga ana e bitë e Izraelit, krejt hinç këta jet. Apo, andaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymije, se ajetet shpjegohen një nga një dhe një ndërsi. Tani, çka e kanë vetë bitë e Izraelit Musain? Që e kanë vetë? Që i përdojtë Allah, apo do një dhe ju që është du me veta? Që e kanë vetë? E kanë vetë, kanë thamë, na nuk besojnë dërse të shofë në Allahin. Apo? A kena drejta me vetë kështu? Jo. Ski drejt, jo, unë së më besoj të shoh. Që e kanë vetë tjetër, e kanë thonë, për shembull, kër i ka thonë Musa Esan, prejnë një lopë, edhe kanë thonë, qëfar në gjire, qëfar lope, sa e vjetër, deri sa e kanë pakujt, me altan. Pro gjithmonë kër i kanë shtu pytjet, ju ka shtu e, qëfar? I nati. Andaj djetarë tha, në këta jetë, Allah u gjela i rujti musliman dhe ju tha, nëse mendoni se me shumë pytje, e shto një bindjen, gabim e kini. Argument, këta në histori. Këta, që e gjena një popull. Ky popull është populli më i njohur për pytje. Kështu, e pse o Musa? Allah u gjela ka thënë, shkoni qlirone një vend. Shkoni qlirone, Palestine. Hatë e kanë thënë, shkoti Musa. Allah u gjela kanë vëshë ka thënë, hini, ajo është liru ma, minja e qlirone. Ka thënë i dhebë, ente wa rabbuke fa katila, shkoti me zotin tan luftoni bashk. Apo eksumera anë dhezër, apo doni ju me bo pytje ndaj të dërguarit tuaj që shosh pyt Musaj maherat, qka argumenton se pytjet e shumë ta a e shtojnë bindjen? Jo. Qka e shtojnë bindjen? Mësimi. Pro këtu është përshëllim pytja, pytja e cila nëzitet për dushimit, pytja e cila nëzitet për inatit, pytja nëzitet e cila është asë pytje të dzon. Ska njëri që i banë që pytje vetëm se i shtoti nati. Kjo për qëfar argumenti? Se Allah u gjela nuk e uzoni kësi zemër. Allah nuk e uzoni popullin zulumqar dhe fesikin të prisht. A doj fjallë Allah u te bare kjo e tjala, a doni ju me pytë Musa, a doni me pytë të dërguarin e juve, si që është pytë Muhammedi a.s. si që është pytë Musa a.s. Shikoni qëfar tani, kjo është zona rëziku tani. Kjo dhe zërë zona me rëzikshme që mundet me kalu robi. Thetë Allah u gjelluala, u e men, jetë e beddelil, kufra, bil imani, fe ka dalle se va e sëbil. E ku shëndron kufrin me iman, aje ka hum rrugën. E mira, ka mundësi njëri veç me vetë me dalë ka kufri? Ka mundësi. Ka mundësi. Kure kanë pyjtë shumë pyjtë e Musajn a.s. i ka zanë azapi. Andaj pyjtët e shumë ta vlezër, pyjtët e shumë ta. Kë nuk o përmes me vetë, nëse ka diloj pyjtje. Pyjtje, interesimi për një fitfa caktume, cila dispozita Allahot në bikta dhe në shtrohet më njëherë, dhe pyjtje e cila ka seri lipët Allahot justifikoj e këta. Arsyetoj e ti këta. Apo, këto pyjtje janë që mundet me të ka pazapi. Dërsa pyjtje që shka thënë Allahot, që ti se di, e merë përgjithën dhe vazhdojnë. Kjo është pyjtje cila, musliman, e njohën këta. Mirë po, pyjtje vësimën, e pse që shtua, atër kjo është pyjtje rëzikshme. E kjo barë, e madhe për njeriu. Andaj thot Allahu te bareke ve teala, "Wa man yatabaddal al-kufra bil-iman faqad dalla sawa as-sabil." Kush e ndron imani me kufër, e ka humbur rrugën e mesme. Sikur që e ka thënë Allahu xhelalu ala, "Sawa as-sabil." Rruga e mesme. Pse në Kur'an vjen rruga e mesme shpesh? Ose për shembull, shohin njerëzit thonë, "Duhet të mkon mesatar, jo ekstremist." O me ekstremizmin aje e shpjegon, apo? A kanë dhe zërë drejt njëzit me e shpjegu ekstremizmin? A kanë drejt? Ska në drejt, dhe zërë. Sepse ti mas pari që du në univers, ku i nuk e di, a i e në ska janë mes, ku i e? Në univers, ku i e? A i e në ska janë mes? Nuk e di ti se ti e i humpt në universin e matë Allahu Gjelluara. Ku që përcakton? Që kjo mes, që kjo skaj? Që kjo skaj tjetër? Ku që përcakton? Libri i Zotit. Libri i Zotit. Andaj dhe zërë, mesataria caktohet me qfar? Me ndjekjen e Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Jo me tekat e njerëzve. Njani që si pëlqen atje, o dhja, kjo për mua e ranë. Ekstremizm, thëta kjo. Kjo është ekstremizm. Njerëzit dhe zërë që si ekstremista kanë për dit. Kjo e ranë, kjo e ranë, kjo e radikal. Apo, në kuptimin e shtrëngimit madhë. Shtrëngimit dhe lecimi nuk o punë e njerëzve. Êshtë punë e Zotit. Aj. Allahu gjellu ala cakton, që kjo e mesme, që kjo është radikale, eksumeran. Andaj, interesant është përshimë Allahu te bare kjo e tala, i qunë radikal, kejta të shka dalin jashta Muhammedin sëllë. E këni një për këtë radikalizm, për të ekstremizm? Allahu gjellu ala krejta të shka ndalin jashta, Kur'anit i qunë radikal. Argument, thëtë Allahu te bare kjo e tala, kul jahle lë kitabi, la te ghlu fidinikum, gajra lë haqqi, thuaj, o ju jehudi dhe krishterë, muzubani ekstremista kundër hakin. Ama neve ne kanë këthim brapsht. Muslimanin e kanë bëhe ekstremist kundër të tjerëve. Allahu gjithë shka të në Kur'an, ja ehlel kitab, oju të cilët e keni pas dikur të vratin dhe injilin, la të ghlu. Ghlu, shka është? Ekstremizëm. Të prim. Mos e të prani kunder Kur'ani dhe Muhammedi sallam. Andaj dhe zëtë njerë neve na shtyp dhe kemi një loj bare për jasaj që ka përdit e dëgjojna, realisht është kitë falsoja. Realisht ajo është sulm. Para prak që mështë të sulmoj, sa jedi mirë, sa ajo është tremisti. Ajo është tremisti, jo ti. Ajë që ka e ndjek Muhammedin sallam, nuk mundet mu kanë kur ekstremist. Neve nuk e mohojmë ekstremizmin, e gjyston. Njëzit kanë. Realisht ekstremizmi është do njerë dhe tabiat i njerë, ngutë, temperament. Mirë po, në mesele, në teoria, ekstremizmi është këtë jashtë a Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Andoj Allahu gjelluar e quyti daljen për i rrugës Muhammedi aleyhi sallatës selam, qëfar? Ndrim i imanit me kufër. Nësa Shejhu Islam Tejmije me këtë ajet është argumentu se edhe sahabët kanë qenë, qëfar? Në iman. Shiko? Wa men yatabaddal al-kufra bil-iman. Në librin e tij Minhaj us-Sunna, Sheikhu Islam Tejmije thot se kundër Rafidive, se kanë thënë se shumica e sahabëve janë samian murteda, Rafidi Shiat mendojnë se shumica e sahabëve janë renegat, e kanë tradhuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përveç disa sahabëve si Aliu, si Hasani, si Husaini, eksumera, këta nuk e kanë tradhuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Abu Bekri, Omeri, këta e kanë tradhuar Muhamedit alayhi salatu wassalam. Tha Sheikhul Islam Taymiyyah, fjala Allahu jalla wala kush vet shum apo mos vetni sepse mundi me ndru imanin me kufër. Çka argumenton? Se ata vetëm se e kanë imanin. Nëse nuk mundet me dhon dikush, mos e ban që ta se ta marr, përveç nëse e ki apo. Çiçi thu dikujt, mos e ti marr 1 milion euro. Do marri. Hajde marri çiçi më mor. U sigam. A është valide me thonë, mos e ti marë, ati si kije? Jo. E Allah u gjelluali thotë sahabeve, kujdes me pytje, se muni me ndru imanin me kufër. Shikosh e i kërësa me të imi, dhe kjo argumenton se sahabët janë me iman. Sahabët janë me iman. Në da i gjejmë sot do, qërë ditur atje thonë, sahabët nuk e përfaqësojnë islamin. Sahabët nuk e përfaqësojnë islamin, Ebu Hanife nuk e përfaqësojnë islamin, Imam Muhammedi nuk e përfaqësojnë islamin, Imam Maliku nuk e përfaqësojnë islamin, Ibn Tejmija nuk e përfaqësojnë islamin. Apo edhe kush e përfaqësojnë iluminista da, ata mendje ndriturit në shumëfojza. Në lutje Allahu xhallahu te Allahu na uzon rrugën e drejtë. Pastaj te Allahu te bareke ve teala vazhdim ayet 109, wa da kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amrihi inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Kjo ajet lazer nëse ju kujtohet fillim të ligjeratave, kemi përmend fjalë të Sheikhul Islam Utejmije rahimahullah se Kur'ani nuk jep vetëm informacion. Kujt i kujtohet? Kemi thënë se Kur'ani nuk jep vetëm informacion, por çka jep? I jep edhe, i thojnë imdad nefsi, i takat shpirtnor, të cilën quhet për shembull përkrahje morale, apo mund ta përkthejna këtë termin social. Përkrahje morale për të shku për para. Pra Kur'ani përveç se ti të furnizon me ilm, një pjesë e madhe Kur'anit, ma dje që i khulisam të imi e qunë se është pjesa edhe më e madhe, cila është dhe zër përkraja shpirtrore për me ec në këtë rrugë. Për që imo, njani e kupton se që kjo rrugë e vërtet. Midis rrugës, apo pasi është nisë, filloj një indyshime. E ka morë informacioni së rrugë e drejtë. Ta një shka i duhet për kraje morale, hec. Hec e rruga që su. Sa kena nevu dhe zëna në përdit që mërit tona, përdit. Iblisi, dersa merë frim ti, qirë me shtin gjenem. Iblisi, dersa ti merë frim, aj nuk është razi vetëse me një gjenem. A dhe zë nuk nashët vetëse me këta. Nuk nashët vetëse me hje gjenem. Sa të ketë mundësi, dhe kjo në Kur'an shumë e qartë. Iblisi në kini armik. Aj punon natë e ditë me ju deviju juve. Andaj Shejhu Islam Tejmije thotë, në Kur'an duni me lexu edhe çfarë? Imunitetin e shpirtit, çka ta jep Kur'ani. Imunitetin e shpirtit. Prej pikave ku jep imunitet Kur'ani është kjo ajet. Prej pikave që jep Kur'ani imunitet është kjo ajet. Çka thot Allahu xhelalu ala? Thot, shumë prej thtarëve të librit të kaluar. Dëshirojnë wud o dashurie madhe. Për shembull, për emrave të Allahut, cila është El-Wedud, shumë i dashur, shumë i dashur. Tani e njëta shprehje është përdor këtu. Disa prej, shumë prej i thtarëve të librit dëshirojnë, pra me pasionin më të madh, me dashurinë më të madhe, kanë qef që me bo, khajr, lau jarudunekum min ba'di imanikum kuffaran, dëshirojnë me ju këthi juve pasi që kini mor iman, mi ju bo qafira. Për në lëzër, grupe njerëzve shumë, program kanë, sistem kanë, shkolla kanë, qysh mi këthi njerëzit në qafira. Tho që i khullu islamu të imje, i ptidaen, fillimisht edhe në mes, edhe përfundimisht. Pra, nëse a përshimu njani qafir, kjo aje qishë batohet të që ki, e munohen mës me hin. Nëse ka hin, munohen me nxirë. Nëse shkon ka funi, munohen mës me dek një marë. Andaj ata kanë loj mënire për me i deviju njërzin. Tëtë Allahu Gjelluala, wedde, kanë dëshirë të madhe, me i deviju, kanë juve. Juve, kush janë juve dhe zërë? Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fad Allahu te bareke ve teala hasadan min indi anfusihim. Nga zilia që kanë në shpirtrat e tyre pasi që u është bë e qartë atyre e vërteta. Andaj dhe ky ajet dietar kanë thënë se ky ajet është ajet i cili nëpërmjet informacionit, lajmit, Allahu ti tregon vrimat ka atu një armiku dhe t'jep moral që murujt dhe me pas kujdes. Kush s'ka dhënë si detale dhe zër, vesh njani cilis dhëmet po të devijum, e ishtë Allahu të bareke vë teala. As nana jote, as prindi jote, as shoki jote, as vlau jote, s'murit me të adash khajrin si kur si të adon Allahu gjelluara. Aj si t'ka kriju ti dhe t'ka furnizu ti, aj shumë ma shumë të adon khajrin sa krejt s'ka ti murësh me ma gjinua. Andaj të Allahu të barë kjo vë tjara, nga se prej i tharëve të librit e egzistojnë që dëshirojnë më ju këthije në kufër. Tu dhe zërkojnë kemi disa prej ndalimeve, këta jetë të ndalemi, nga se në fund Allahu Gjellola urnon me bo sabër, urnon edhe me fal, urnon me fal, fa'fu, wasfahu, falni, jini tolerant. Në dëshpjegojmë që shkuptohet tolerant, Kur'an, nëse fjora tolerant është prej shprejve mësë shumë ditë manipuluara me ta. Me pas tolerancë, apo me falë, kështu me ra, me pas durim dhe i tjetër dhe kështu me ra. Do të shpikojnë në legjeratën e arsme. Mirë po në këtë kontekst, këto ajeti, këtë që ka i morëm. Dhe kjo ajeti fundit, po sa qërisht, që argumenton dhe zërë? Kurani në shpikimin e të vërtetës, shumë rrugë përdorë. Pra, Kurani, kur do me të shpikutin i të vërtet, nuk e merë vesh një mjetë, nuk e merë vesh një urë, shumë rrugë. Andaj Allahu Gjellë ka qëtë në një prej ajeteve islamin Subul e Selam. Subul e Selam, rrugët e islamit. Tani djetarë kanë thonë islami o një rrugë. Pse në që këtë ajet ka arë Subul, thot i bënkaj me lëgjëzije ti bjenën u atëfsiran me të asëqaru piknej, pikëndej, pikëndej, pikëndej në shumë rrugë. Më qëllimeve të shpiku nisen dhe është rruga e drejtë. Në këto ajete që ka i lexuar vëllazër, shohim qartë se Allahu në shumë rrugë na e shpjegon neve ç'është vjen e vërteta. Prej tyre se e vërteta është ajo e cila vjen prej Allahut te bareke ve teala. Andaj tha Allahu jamanan sahmin ayatin au nunsiya. Ne nuk e pozullojmë një ajet apo e sjellim një tjetër. Kish argumenton se e vërteta vjen veç prej Allahut te bareke ve teala. Tjetra kanë përmendur dietarët se e vërteta është ajo e vetëmi e cila vjen për Allahu të barë kjo e tëra, dhe vetëm Allahu ka të drejt me e përcaktu të vërtetën. Dhe këtu, kjo mesele është meselja me madhe për të cilën ka folë Shejhul Islami Utejmije rahimahullah. Cila është ajo? A keni pa dhe zrat presionin që ju ndodhë njerëzë kër i thu përshimë ka thënë Allahu në Koran? Dhe normal për muslimonin ko pik. Tani vinë disa shpirta, disa nefse, disa ego, thojnë, e pse pik? Apo, thojnë, e pse pik? Pra, si kur thojnë ato kështu, pse kur thojnë Allah i këpik ka? Shekhru sa më dhe mi, që e qunë këtë mesele? E qunë këtë mesele? E haqijetul haq. pse e ka Allahu drejtën, hajtë me të kaldu të vërtejtën. Apo kjo vëzë meselë shumë e modhe. Do shtë ndërë meselët më të mloja, të se të ka diskutu Shekhru Samë të imia dhe djetarë të musliman, me gjithmonë kër e kanë mbrojt Kur'an dhe Hadithën e kanë mbrojt piktikane. Cila është ajo? Por shembo. Normal, kër diskutojnë anë dy veta, diskutojnë një diçka. A kam drejtën e tjetërit, pa dhe se të mi thonë, mirë, fjala jote, pse është e vërtet, a i du të mjanisme, por shetu. Kur, a ka të ajta me vetë mu, pse fjala jote është e vërtet, du të mjanisme, marë shetu. Pa u arë shetu, me fakte dhe dëshmi, pse me të besu. Unë e kam drejtë me thonë, pse me të besu, apo. Mirë, tani, kjo shkon të urrit, kjo e vetë ketë, kjo e vetë ketë dhe fillo, bon grupe. Pas taj, krejtë, apo, kur të vjene pika e fundit, besimtari që ka thot, kur dalën palet, besimtar pa besimtar, këto i folin këtenve, këto i folin këtenve. Tani, këta i thojnë besimtarve, e pse fjala juve është e vërtet, besimtari ku e ka funin, ku mështet e thot, ka thonë, Allahu, ka thonë Allahu. Mirë, për te i kësa e thot, po që unë se marë Allahu, e që këto është ajo ma fundi. E tani, a ka drejt dikush me thonë, pi këtenve, pa besimtarve. E pse Allahu veç ku të thoje aj, në vetë vetë i ko ka hak kjo? E kuptu tani meselë? Njani vetë thot, tamam, tash në murin e fundit, pse kur tu ishti ka thonë zoti, për mu du të më kone më shelt meselja? Pro pse Allahu e ko atë autoritet absolut, që vetëm vese ka thonë, pro vetëm o vërtetu që ka thonë, për mu më bilot meselja? Kjo lezër u sharun qëto ajete. Qëta jetë? Alem të alem enë Allah ala kulli shejin qadir. Alem të alem enë Allah ala hu mulku sëmavati wal ard. O ma lakum mindun illahi min walijin wal anasir. Qëta jetë? Tha që i khrujë samët i mije dhe në shumë librat të ti. Thot, sepse cilësia e dëvërtetës, pra haki i haki, pra pse një fjallë është hak, kur vjen për Allah dhe s'ka arsujetim për të iksajna, po vetëm që është për Allah të hak, pse o që ishtu vëzër? Pse o qështu? Për shkak pushtetit dhe krijimit të të gjitha gjërave nga anë Allahu te bareke ve teala. Apo? Qemi, qka të mish në univers? Qka të mish në univers është e ti? është e Zotit? A e ka krijuar? Pushtetit ti është absolut. Tani, kush e ka drejtën pa u pyt me kallëzu për krijesën e vetë? Haj, fundja, parashtot, kush e ka bo që ta? Autori vet, krijuesi vet. Ai thot, unë kam drejt me shpjegu pse u bë kjo. Ti mundesh me përdor në cilën dush formë ti çka dush. Mirë, po nëse ti intereson e vërteta, pse u bë çuki laps, e ka drejtë me gazu ai çka e ka? E ka prodhu apo? Ai çka ka bë telefonin. E ti thot mundesh ta dhe me thyje. Ama unë vetë kam drejtë me të gazu. Pse e kum bë këta? Mirë, ku të vjen e puna, pse i ka kriju Allahu xhelalu ala njerëzit, krijesat, universin? Kush ka drejt me gazu? Krijesa apo ai cili ka kriju? E mirë, nëse thot dikush, po mirë, ani që ai na ka kriju, punë prap nuk bindem se ai e ka drejtën absolute me kazu të vërtetën, kësaj çka i thonë në gjunën e Kur'anit kufër. A e kuptu tani kufrin? Pra tani pi thot robi, po zot, tim ki kriju, tim ki furnizu, tim ja pi, tim marrjet, por që unë jam as i robi, rebel, nuk binda. Kësa thot Allahu xhallahu ala, wa man yatabaddil al-kufra ba'da al-iman faqad dalla an sawa'i sabil. Kush ndron kufrin, pra Allahu xhallahu në këtë ajet çka thot, s'ka arsye me mohue që kur thoi Allahu diçka mi thon pse. Andaj thot Allahu xhallahu në Kur'an, la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allahu nuk pyetet pse. A ket njerzit vetëm pse? Ndërsa Shejhul Islam Timi e thot, fakti që fjala e Allahut është absolute në vetveti, vetëm se ka ardhur prej Allahut, argumenton kjo për një lloj diktati të imponuar apo për diçka tjetër? Për diçka tjetër. Cila është ajo? Shikoni vëllezër, na do të mësojnë ata emrat e Allahut. Shpesh kur janë në Kur'an vjen El Azizul Hakim. I forti i urti. I forti i urti. Çka argumenton kjo? Ose i forti i dishmi. Ose i urti i dishmi. Pse vin këto vëllezër? Madje vjen i forti falsi. I forti falsi. Kjo për çfarë vjen vëllezër? Për me tregu Allahu xhelalu ala. Megjithse unë e kam hakin absolut mi u këllëzu kitë kriesave të mija, se qkjo hak, e kam këtë drejt, qka dubaj me ta, unë prap se prap e trajtoj me drejtësi. E kuptohet? Pra e thot, unë, ti, shka mund ishtë mi bozo ditan të barë kjo vetala, kur që asë një barë? Pra e me dasht, andaj Allahu Gjellala e merë robin, shka e meriton dënimin e funzion, shka mund ishtë mi bozo Allahu Gjellala? Shka që me bozo? Pas me klith, pas me bërtit, pas me lutë, o zotë në gjerën vijetu, apo? Andaj njëri përshimë i vjen një smuja, s'ka shka me bozo. Pse? Nga se vjen ligji Allahu Gjellala i cili është gjithë përfshirës. E tani Allahu të barë kjo vetala në mësën në Kur'an. Se ligji halalit dhe haramit, ligji farzit dhe haramit, ligji qka është e dashër dhe qka nuk është e dashër, i takon kujt? Ati i cile e ka pushtetin. Po me gjitha e ka pushtetin, robrit e ti ka trajtu me qka? Me ilm, me urci, me mëshirë. Ne vetë të sharoj në këta në ajete tjera, në ligjërata tjera, e lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelalu na jep mundësi me lexu Kur'anin vazhdimsi, me kuptu Kur'anin, e lutemi Allahun subhanahu ve teala që Zoti xhelel xhelaluhu na mundson me lexu hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, e lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelaluhu na shpërblej për ata që kemi thënë ku ja kemi çelluarish për Allahut, ku kemi gabuar për mëdhe për shejtanit, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.